Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 maja, minęła godzina 14, a serwis przedstawi Justyna Mączka. Silny wstrząs w Jastrzębiu-Zdroju to było tąpnięcie w miejscowej kopalni. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych, ale wciąż nie ma kontaktu z kilkoma pracownikami. Z okazji Dnia Strażaka dziś uroczystości w Warszawie i o tym także w tym serwisie Trójki. Jak rozwiązać problemy z parkowaniem w Warszawie? Pomysł przedstawił kandydat na prezydenta stolicy Patryk Jaki. Chwilę przed godziną 11 zatrzęsła się ziemia w okolicach Jastrzębia-Zdroju, bo to był wstrząs w kopalni Zofiówka, który miał siłę prawie 4 stopni w skali Richtera. Nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany, ale wciąż nie ma kontaktu z kilkoma pracownikami. Do wstrząsu doszło na głębokości około 800 metrów. Górnicy pracujący w zagrożonym rejonie zostali z niego wycofani. Na miejsce skierowano ratowników. Takie informacje przekazała rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer. Ludzie otrzymali polecenie wycofania się z tego rejonu, ponieważ pracowała tam załoga, która zajmowała się drożeniem chodnika przyścianowego. Jest to rejon, w którym występuje aktualnie duża ilość metanu, tak więc nie możemy tam wejść, żeby oszacować straty. Ratownicy są już na dole. Dodajmy, że wstrząs był odczuwalny w wielu miejscowościach na Śląsku, m.in. w Żorach i Wodzisławiu Śląskim. W serwisie Trójki kolejne tematy. W centrum Warszawy zaczyna się powoli defilada z okazji centralnych obchodów Dnia Strażaka. Będzie można podziwiać paradę pododdziałów i pojazdów pożarniczych, a wcześniej podczas uroczystości na placu Piłsudskiego głos zabrali prezydent i premier. Przenosimy się teraz na plac teatralny. Tam jest nasz reporter Karol Surówka. Ulice wokół placu Piłsudskiego zaraz zrobią się czerwone. Przyjadą wozy strażackie, te nowoczesne i te zabytkowe. Na czele defilady w strojach galowych maszerują strażacy, którzy przed chwilą otrzymali awanse. Cały czas kibicują im rodziny. Już tak opoczno! Już tak opoczno! Komu państwo tak dzisiaj kibicują? Krzyśka Juszczaka, awansowany, na stopień oficerski. Najlepszy kolega na świecie. No. Przed chwilą przemawiał prezydent Andrzej Duda. Zwrócił uwagę, że Polska Straż Pożarna powstała jeszcze zanim Polska odzyskała niepodległość. To także polskim strażakom Rzeczpospolita zawdzięcza powrót na mapę Europy i świata. To właśnie strażakom także zawdzięczamy wolność. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że jak był mały, to sam chciał zostać strażakiem. Dodał, że strażacy cieszą się największym zaufaniem wśród wszystkich służb mundurowych. To świadczy o tym, jak jesteście blisko naszych codziennych spraw, naszych trosk. W Polsce pracuje ponad 30 tysięcy strażaków zawodowych i ponad 700 tysięcy druhów i druhen Ochotniczej Straży Pożarnej. Karol Surówka o strażakach. Dziękujemy za relację. A rozwiązanie problemów z parkowaniem w Warszawie zapowiedział po ewentualnej wygranej w wyborach na prezydenta stolicy Patryk Jaki. Kandydat Zjednoczonej Prawicy obiecuje budowę parkingów podziemnych, naziemnych, nie tylko w Śródmieściu, ale w większości dzielnic. Mówimy o ładzie przestrzennym, o porządkowaniu Warszawy i to jest niezwykle istotne z tego punktu widzenia. Nie może być tak, że kierowcy w Warszawie mają gigantyczne problemy z zaparkowaniem, szczególnie w Śródmieściu. Mamy już swoje propozycje i teraz będziemy je po kolei konsultowali w każdej dzielnicy naszego miasta podczas tych zbliżających się miesięcy. Chcemy bardzo poważnie podejść do problemu. Patryk Jaki dodał, że jest przeciwnikiem wprowadzenia zakazu wjazdu do centrum miast dla starych aut z silnikiem diesla. Kandydat Zjednoczonej Prawicy w jesiennych wyborach zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim, który jest kandydatem PO i Nowoczesnej. Swój start do tej pory zapowiedzieli także Janusz Korwin-Mikke i Jan Śpiewak. Unijne instytucje w Brukseli otworzyły dzisiaj swoje drzwi dla wszystkich, którzy chcieli zobaczyć od środka budynki Komisji Europejskiej, Unijnej Rady Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Regionów i chcieliby się dowiedzieć, czym jest Unia, jak działa i jak wpływa na nasze codzienne życie. Beata Płomecka. W Unijnej Radzie swoje stanowiska przygotowały też kraje członkowskie. Polska pokazuje, jak zmieniała się będąc w Unii, opowiada rzeczniczka ze stałego przedstawicielstwa Martyna Bildziukiewicz. Pokazujemy, jak wykorzystujemy fundusze, a jesteśmy w tym naprawdę dobrze. Pokazujemy film Polska z drona, na którym można zobaczyć różne ładne zakątki w Polsce i też można zobaczyć inwestycje. Także dziś polscy pracownicy stałego przedstawicielstwa zapraszają do wizyty w siedzibie polskiej ambasady przy Unii w najbliższy wtorek. Po raz pierwszy otwieramy stałe przedstawicielstwo dla szerszej publiczności. Każdy, kto będzie zainteresowany, będzie mógł przyjść i zobaczyć, oprócz tego, że sam budynek, to będzie mógł się zapoznać z województwem podkarpackim. Chcemy pokazać, jak ciekawe jest to miejsce, jak bardzo również się zmieniło przez ostatnie lata. Oprócz publikacji oraz informacji będzie także promowana kuchnia z Podkarpacia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I u nas teraz to wszystkie informacje kolejne o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Bombino na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. Takich dalekich wypraw w tej godzinie nie zabraknie, a to za sprawą festiwalu filmowego. Do tego tematu jeszcze dojdziemy, bo zaczynamy tradycyjnie od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obrzańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Poznania, gdzie już 21 maja rusza Festiwal Fabuły, odbywający się co dwa lata w całości poświęcony prozie. A my zapraszamy. 6 dni festiwal po raz trzeci odbywa się w Rysie Biennale, co dwa lata na zmianę z Festiwalem Poznań Poetów. I przygotowaliśmy bogaty, różnorodny, mam nadzieję, że interesujący program, w którym znajdą się nie tylko takie klasyczne wieczory autorskie, panele dyskusyjne, wykłady, ale także pokazy filmów, spacer po Poznaniu szlakiem poznańskich murali, warsztaty dla dzieci, dobranocka w Kolegium Majus, śniadanie tłumaczy, warsztaty dla księgarzy, wystawa Zobaczyć tłumacza i wiele, wiele jeszcze innych atrakcji, bo wiadomo, że festiwal to nie tylko nagromadzenie w jednym czasie, w jednym miejscu wielu gości, wydarzeń i odbiorców, ale także rodzaj święta. Mówi Joanna Przygońska. Wśród tych wielu tematów, które się pojawiają, czy nurtów, czy jakichś takich wspólnych pól, których literatura dotyka, wybraliśmy przede wszystkim czas transformacji. Odnosimy się do historii ostatnich 20-30 lat, lat 90. i temu właśnie poświęcony będzie panel otwierający festiwal. Drugim takim ważnym nurtem, któremu chcemy się przyjrzeć, jest reportaż historyczny. I przyjrzymy się również współczesnemu reportażowi, jego najbardziej mistrzowskim wydaniu. Ważne jest dla nas także nowe odczytanie klasyki, reinterpretacja klasyki, powrót do autorów klasycznych, do których punktem wyjścia są biografie. Będzie wieczór poświęcony Lemowi. Zaprosiliśmy także troje świetnych naukowców, profesor Ryszard Koziołek, profesor Inga Iwasiów, profesor Przemysław Czapliński. Staramy się, żeby ten program był nietypowy i urozmaicony. To Poznań i Festiwal Fabuły, na który zapraszam od 21 do 26 maja, a więcej na www.festiwalfabuły.pl. Z Poznania przeskakujemy do Opola na, uwaga, pierwszą międzynarodową wystawę piosenki w Opolu, Canti Espositi. Pierwsze skojarzenie z Festiwalem Opolskim oczywiście, ale nic bardziej mylnego. Wyjaśniajmy. To oczywiście miało być ugryzienie, które miało na celu pokazać, że jest jeszcze dużo innych piosenek, które można pokazywać w Opolu i mówię pokazywać świadomie, niekoniecznie dać do słuchania, ale także właśnie wywiesić w jakiś sposób w galerii, która mogłoby się wydawać z festiwalem zazwyczaj ma niewiele wspólnego, gdyż prezentuje długotrwałe, długoterminowe projekty. Z drugiej strony festiwale są właśnie tymi krótkotrwałymi, weekendowymi, zazwyczaj wykwitami twórczości na żywo i cały pomysł wziął się z próby połączenia Galerii Współczesnej w Opolu, która zaproponowała mi przygotowanie takiego projektu i miasta Opole, które jest miastem piosenki oczywiście. Mówi Michał Libera. I stąd pomysł na Canti Espositi, czyli ujęcie piosenek festiwalu z punktu widzenia Galerii Sztuki. Przygotujemy wystawę, która będzie trwała 2 miesiące i będzie prezentowała artystów, którzy w różny sposób wykorzystują w swoich pracach głośniki. I te głośniki trochę posłużą nam do tego, żeby zamienić w metaforyczny sposób oczywiście galerię w 3 sceny Festiwalu Piosenki, na który co weekend będą przyjeżdżali artyści z Polski i zagranicy, prezentując swoje piosenkowe mniej lub bardziej dokonania. Wśród artystów Konrad Smoleński, Łukasz Sosiński i Kathy Vanek, którzy przygotują te właśnie 3 główne sceny, a dodatkowo jeszcze Gizela Mickiewicz, Łukasz Rodziewicz, Wladan Radowanowicz i Sebastian Buczek, którzy przywiozą 4 swoje prace związane z głośnikami. Pierwsza międzynarodowa wystawa piosenki w Opolu Canti Espositi w Galerii Sztuki Współczesnej. Całość rusza już 10 maja, a my zapraszamy. A na koniec jeszcze Tarnów i nowa wystawa, którą szykuje tamtejsze BWA. A na niej dość nieoczywiste połączenie 2 postaci, Władysława Hasiora i Zofii Rydet. To na wystawie Malowane domy. Zatem opowiadajmy. Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na wernisaż wystawy Malowane domy duetu Władysław Hasior i Zofia Rydet. No tak, to nietypowe połączenie i jest ku temu pretekst, a nawet kilka. Pierwszy to taki, że już od kilku lat my jako BWA w Tarnowie włączamy się w międzynarodowy festiwal Miesiąc Fotografii w Krakowie. To bardzo blisko, godzina podróży pociągiem albo godzina podróży autem i też przygotowujemy wystawy, które są fotograficzne. I o ile Zofia Rydet oczywiście Hasie jest artystką fotografką i każdemu kojarzy się z fotografią. O tyle Władysław Hasier już niekoniecznie, ale też jest okazja, w tym roku świętujemy 90. urodziny tego artysty i też z tej okazji ciągle odkrywamy, jak wieloma fantastycznymi rzeczami się zajmował, jak wielką spuściznę pozostawił. Między innymi taką bardzo ciekawą spuścizną są jego fotografie, a raczej slajdy, które wykonywał, fotografując to, co go zainspirowało, co go zaciekawiło, co spotkało na swojej drodze. I wspólnie z Muzeum Tatrzańskim przygotowujemy tę wystawę i będzie można zobaczyć fotografie Władysława Hasiora oraz Zofię Rydet. Mówi Ewa Łączyńska-Wic. To, co też połączy tych dwóch artystów, to jest temat, a tym tematem są malowane domy. Pokazujemy tę wystawę także dlatego, że w okolicach Tarnowa znajduje się Zalipie, gdzie od końca XIX wieku kobiety, nie tylko kobiety, ale głównie, malują kwiaty na domach, we wnętrzach. I wielkim marzeniem Zofii Rydet, którą myślę, że większość z nas kojarzy z czarno-białych fotografii, było to, żeby fotografować w kolorze Zalipie. Ale ja teraz nie powiem Państwu, nie zdradzę, czy to się jej udało, czy nie. To zobaczą Państwo na wystawie PDWA w Tarnowie. Malowane domy. Władysław Hasior i Zofia Rydet. Na tę wystawę warto zajrzeć do BWA w Tarnowie od 17 maja. A te wydarzenia opowiedziane przez Agnieszkę także zostały opisane na stronie polskieradio.pl/trójka, stronę nieustająco polecamy. To oczywiście duet Rebeka. Dawno nie wracaliśmy do tego nagrania, ale zdarzyła się dobra okazja. To teraz wyprawiamy się w stronę Koszalina, wspólnie z Michałem Margańskim. Mój dzisiejszy bohater działa na obrzeżach. Daleko od centrum organizuje festiwal i dzięki miłości do muzyki, często jako pierwszy, sięga po zespoły, które dopiero w przyszłości stają się znane. Usłyszałem na przykład płytę Plac Zabaw, Witaminy i napisałem od razu do menadżera, że chciałem ich zaprosić do Koszalina. No i powiedział mi stawkę, która była do przyjęcia po prostu dla mnie i powiedział, no kiedy przyjedziemy, to już będziemy po drugiej płycie, wtedy to dopiero będzie się działo. Trochę to z przymrużeniem oka przyjąłem, ale okazało się, że rzeczywiście w międzyczasie wypuścili Kawalerkę, która stała się wielkim, wielkim sukcesem. No i pierwsze słowa, jakie padły po przyjeździe do Koszalina, to było: cześć Mateusz, miło cię poznać, ale jakbyś napisał do nas dzisiaj, to o innych pieniądzach byśmy rozmawiali. Gościem Radiowego Domu Kultury jest Mateusz Prus, pomysłodawca i organizator koszalińskiego festiwalu Good Vibe. Impreza w tym roku odbędzie się już po raz szósty i to, co mnie w niej zainteresowało, to przede wszystkim artyści z olbrzymim potencjałem i lokalny charakter tego wydarzenia. Koszalin jest daleko od wielkich ośrodków. Ja na przykład pasjonuję się muzyką i koncertami jako takimi i jeżdżę, czy to do Warszawy, czy to nawet do Krakowa i wiem, że to jest cała eskapada po prostu. To jest 8 godzin jazdy pociągiem, potem 8 godzin powrót pociągiem i wiem, że nie wszyscy mogą sobie na takie coś pozwolić, dlatego też jeżdżąc na te koncerty, obserwując wykonawców, poznając artystów, mówię, że chcę ich zaprosić do właśnie swojego miasta, więc jest to ukłon w stronę mieszkańców, którzy nie wyjeżdżają z miasta, mogą przyjść do filharmonii, która jakby nie odbiega architektonicznie od filharmonii innych w Polsce, natomiast trochę odbiega repertuarowo. Nieprezentowane są takie nowoczesne formy i ja, zapraszając nowoczesny jazz, przełamuję trochę te trendy i otwieram, myślę, niektórym melomanom w Koszalinie oczy i uszy i staram się pokazywać to, co ja sam widzę na tych moich wycieczkach tutaj w tym małym Koszalinie. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie w Koszalinie w roku 2013 na festiwalu Mateusza wystąpił mało znany wtedy szerokiej publiczności zespół EAPS. Marek Pędziwiatr, facet, który jest mózgiem zespołu, który był właśnie w 2013 roku tutaj po raz pierwszy ze swoim koncertem. Dostał wtedy taką przypinkę festiwalową, naczepił ją sobie na kapelusz i do tej pory, jak ja go spotykam gdzieś w Polsce, to chodzi z tą przypinką właśnie w kapeluszu, więc to znaczy, że ten festiwal jest ważny dla tych zespołów i tutaj chętnie wracają. Kiedy napisałem w tym roku również do menadżera Rozali, no to powiedział, że to wielki zaszczyt, że tu przyjedzie, bo słyszał bardzo dużo dobrego o tym festiwalu, więc mnie to bardzo cieszy, że taka opinia idzie w Polskę. Dobra energia czyni cuda, co widać po tegorocznej edycji imprezy, która rozpocznie się 30 maja. Wystąpi w Filharmonii Koszalińskiej tego dnia zespół Vibe Quartet. To młody zespół z Katowic, jazzowy zespół. Wybrałem ten zespół na festiwalu Hitch On Jazz Juniors w Krakowie i tam poznałem chłopaków i ich zaprosiłem do Koszalina. Po tym zespole wystąpi Nubia Garcia. Wielka sensacja jazzowa ostatnich miesięcy z Wielkiej Brytanii. Jak wspomniałem, pierwszy, jedyny ekskluzywny koncert w Polsce tej artystki. Drugi dzień, czyli 31 maja, to Jazzburger Café i zespół Smutne Piosenki, który jest przed wydaniem swojej debiutanckiej płyty, a późniejsze dwa dni, czyli 1 i 2 czerwca, to Teatr Varieté Muza. Tam 1 czerwca wystąpi taki line-up funkowy mocno, czyli P-Unity i Jarecki. Tutaj radzę wszystkim się przygotować do tańca i skakania. I kończymy 2 czerwca też w Muzie koncertem Rozali oraz Blumantic and Harpagans, czyli połączenie rapu i żywego grania. A wszystko w Koszalinie między 30 maja a 2 czerwca. Z biletami w cenie, uwaga, 25 lub 30 zł. Kolejne informacje na temat festiwalu w poniedziałkowej audycji Hirka Wrony. Soul, muzyka duszy. O festiwalu już teraz można poczytać na stronie polskieradio.pl/trójka. A skoro Witamina pojawiła się w tej opowieści, to takie nagranie, które łączy ten zespół z Dawidem Podsiadło. I aby jeszcze jedno połączenie wykazać, ten utwór można znaleźć na składance duetu Flirtini. A więc zaczynamy. No śpiewaj do tego. Tyle razy już słyszałem, nie wiem. Powoli kumam, że to znaczy nie. Nie będę truł, tracę pewność siebie.

Romanowska, Łukasz Onduda, Dariusz Wieromiejczyk będą oceniać filmy, ale najważniejsze jest to, co będą oceniać i co będą mogli zobaczyć. Mamy tutaj znowu fantastyczne propozycje. Tak rzucam tylko w stronę słuchaczy trójki. Grace Jones z jednej strony, Clifford Moc z drugiej strony. Jak można te kategorie ująć? Czy wypatrzyłeś tam coś, co cię wyjątkowo zainteresowało? Ja myślę, że to jest w ogóle najważniejsze, jeśli chodzi o filmy związane i ze sztuką i z muzyką u nas na festiwalu, że to nie są takie oczywiste filmy. To nie są filmy, które są po prostu robione przez fanów danego zespołu, danego artysty i po prostu nie oglądamy półtorej godziny wielbienia tej osoby czy tego zespołu na ekranie, ale to zawsze są gdzieś bardziej złożone historie. I nie ukrywam, że w tym roku też trochę czasem zakręcone. Jak już wspomniałeś, na przykład zespół Clifford Moc, jak jeszcze w ogóle nie znałem tego zespołu i usłyszałem tylko, że jest jakiś zespół, który, żeby zrobić swój teledysk, ukradł autobus w Wielkiej Brytanii, jeździli tym autobusem i kręcili swój teledysk, to już mnie to jakoś zaciekawiło, a później okazało się, że jest też o nich film i film trochę odpowiada temu, jaki jest zespół. Jest to zespół dwuosobowy, jeden z artystów, muzyków po prostu naciska na koncertach play na laptopie, a drugi występuje przed mikrofonem i trochę tak w tym stylu też jest zrobiony ten film dokumentalny i tak się przewija to chyba przez wszystkie te filmy, że jest zabawa formą, jest zabawa też narracją i też jest trochę szerzej o świecie, a nie tylko o samej na przykład właśnie muzyce i tak jest też w filmie Grace Jones, o którym wspomniałaś, który jest nie tylko przedstawieniem sylwetki Grace Jones. Co ciekawe, w ogóle film został zrobiony przez reżyserkę, która nazywa się Sophie Fiennes i to jest siostra tego słynnego aktora. Ralpha Fiennesa? Tak, tak, to jest jego siostra. Przyjeżdża zresztą na festiwal między 18 a 20 maja będzie u nas na festiwalu i będzie z nią spotkanie po filmie o Grace Jones, który jest bardzo takim intymnym portretem i bardzo fajnie przeplata z jednej strony muzykę artystki, z drugiej strony jej prywatne historie. Ale co jest super w tym filmie, to jest, że nie traktuje widza, nie chcę brzydko mówić, ale nie traktuje widza jako debila po prostu, że nie dopowiada za dużo widzowi, widz sam dochodzi do pewnych wniosków oglądając go, łącząc i muzykę i występy z koncertów razem z tym, co się dzieje w jej życiu. Jest taki film, który też koniecznie chcę... I chcę, żebyśmy o nim opowiedzieli. To jest film, który z kolei zaczyna się od wyznania głównej bohaterki, które mniej więcej tak kulawie tłumacząc brzmi w ten sposób, że gdyby nie zajęła się sztuką, to musiałaby zostać narkomanką, bo te wszystkie rzeczy, które się w niej kłębią i domagają się do tego, aby zostały opowiedziane, pewnie by ją zabiły. Mówię oczywiście o MIA i o filmie, który będzie można obejrzeć na festiwalu. I także będzie można spotkać się z bohaterką. Matangi Maya MIA, taki jest tytuł dokumentu zrobionego przez szkolnego kolegę MIA, ale wykorzystującego mnóstwo materiałów zarejestrowanych przez samą artystkę. Tak, to jest znowu wyjątkowy film, bo jest to nieoczywisty dokument. Przede wszystkim dlatego, tak jak wspomniałaś, ten film robi artystka ze swoim przyjacielem, z którym się znają od lat, więc już jest jakaś ta intymność niesamowita pokazana w tym filmie. MIA sama też na początku filmu i kilkukrotnie wspomina, że ona na początku swojej kariery w ogóle nie interesowała się sztuką, ale niekoniecznie śpiewaniem i chciała też w ogóle robić filmy, więc tam są właśnie te urywki filmowe, które ona sama kręciła, dlatego ten portret jej nie jest czymś oczywistym, nie jest po prostu przejściem od A do Z przez jej karierę do dnia dzisiejszego. No i oczywiście też są poruszane tam kwestie szerzej społeczne, które ona porusza oczywiście w swojej muzyce, ale dzięki temu filmowi widzimy mniej więcej, skąd się bierze ta inspiracja. No też oczywiście z tego, że ona nie pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie teraz mieszka i gdzie spędziła większość swojego życia, tylko pochodzi ze Sri Lanki. I tutaj też jest taki wątek, który się przewija w tych filmach muzycznych. Mamy w tym roku trzy filmy o trzech kobietach. Tytuły też są Grace Jones, jak już wspominaliśmy, MIA i jeszcze trzeci film to jest Sylvana, więc trzy pseudonimy, tudzież imiona w tytułach o trzech kobietach, które są, ich korzenie nie są z tych krajów, z których obecnie pochodzą, są migrantkami i które poruszają bardzo ważne kwestie społeczne. No i na pewno MIA jest takim już kompletnym uosobieniem tego i to, że przyjedzie do nas na festiwal, jest dla nas

wkręcenie teledysku do nagrania Borders MIA, także w filmie Matangi Maya MIA można podejrzeć w pierwszych scenach. No i teraz z Karolem, który jest naszym gościem, teraz jeszcze dzień dobry, Karol Piekarczyk, współautor programu festiwalu Dogs Against Gravity. Wymienialiśmy takie uwagi, ponieważ w filmie też dosyć szybko jest taka opowieść wyrażona przez MIA o tym, jak żyła z muzyką, ale to była taka muzyka Madonna i inne popularne w czasach jej młodości gwiazdy. Zasypiała ze słuchawkami na uszach i radio ją niosło. Z powodów, których nie do końca jesteśmy pewni, więc to jest na pewno jeden z wątków do wyjaśnienia z samą artystką podczas spotkania. Rodzina straciła wszystkie rzeczy, łącznie z tym radiem, którego nie pozwolono MIA zatrzymać i tymi słuchawkami. I śpiąc pierwszy raz od dawna bez słuchawek na uszach, bez Madonny w tych słuchawkach, MIA usłyszała od sąsiada graną mocną, bitową muzykę i w ten sposób zaczęła się jej fascynacja hip-hopem i całą tą sceną, która w ogóle potem przerodziła się w fascynację wyrażania się za pośrednictwem muzyki, bo jak już wspomnieliśmy w rozmowie, na początku myślała przede wszystkim o filmach i o sztukach wizualnych. Rozmawiamy o festiwalu, przypominając, że można zabezpieczać sobie bilety, czy też przedsprzedaż biletów ruszyła. No jak zawsze pewnie okaże się, że jest ich za mało, no ale to już jest urok festiwali, na których są ciekawe propozycje przedstawione. Nie tylko zresztą filmy, bo także koncerty. I teraz od tych kobiet wspomnianych w rozmowie chcemy przejść właśnie do kobiet przed Pałacem Kultury i Nauki na Placu Defilad, bo w tym roku, o czym nie zapominacie, obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, ale także stulecie uzyskania, bo to się łączyło w Polsce praw wyborczych przez kobiety, a zatem niepodległość Polski i prawa kobiet idą u nas ramię w ramię. Tak, z pewnością. Znaczy my od początku, jak myśleliśmy o tej naszej jubileuszowej 15 edycji, to wiedzieliśmy, że Polska będzie świętowała też swoje święto w tym roku. Zastanawialiśmy się, jak do tego podejść. Mamy różne wątki, ale też od początku stwierdziliśmy, że to stulecie praw wyborczych u kobiet jest dla nas o tyle ważne, że gdyby tego nie było, to nie byłoby dla nas tej niepodległości. No bo co to byłby za niepodległy kraj, w którym by kobiety nie mogły głosować? No to nie byłoby niepodległe państwo, więc postanowiliśmy świętować to na różne sposoby. To się przewija gdzieś na pewno w wątku filmowym. Zresztą rozmawialiśmy o artystkach, kobietach, które też mocno społecznie działają i które będą na ekranie oraz na spotkaniach w kinie. Ale także 11 maja Plac Defilad w Warszawie zamieni się w Plac Kobiet. I organizujemy to wspólnie z Placem Defilad, wspólnie z Teatrem Studio i Barem Studio. I będzie to, poza tym, że to będzie dzień, podczas którego będą różne warsztaty, różne występy, różne spotkania, to momentem kulminacyjnym będzie koncert. I najpierw jako support wystąpi zespół Żelazne Waginy, a wieczorem jako gwiazda główna wystąpi Paulina Przybysz oraz gościnnie Katarzyna Nosowska, która też, jak wspominaliśmy już wcześniej, jest w tym roku też w jury naszego konkursu. No właśnie, to mam nadzieję, że znajdzie czas na to, żeby oglądać wszystkie filmy, skoro będzie się przygotowywała do koncertu. Ten ich koncert będzie polegał na tym, że Katarzyna po prostu dołączy, tak? W pewnym momencie do Pauliny na scenie? Tak, dokładnie. Dołączy do niej i wykonają parę utworów wspólnie. Koncert jest otwarty na otwartej przestrzeni, w związku z tym 11 maja można sobie rezerwować czas i po prostu przychodzić, jeżeli ktoś będzie w Warszawie, pod Pałac Kultury i Nauki, ale to nie jedyne wydarzenie angażujące muzyków do grania podczas całego festiwalu. Tak, otwieramy też festiwal 10 maja akcentem muzycznym, żeby też pokazać, że to niekoniecznie muszą być filmy o muzyce, ale że ta muzyka potrafi być bardzo ważna także w filmie dokumentalnym. Otwieramy festiwal filmem o niczym, tak się nazywa film o niczym, który paradoksalnie jest filmem tak naprawdę o wszystkim i o bardzo wielu rzeczach. Jest też to z drobną nutą, albo może nawet niedrobną ironii kręcony film przez ponad 60 operatorów i to niektórych bardzo znanych. Tam jest m.in. na przykład Glawoger czy Witali Mański. A narratorem tego filmu jest Iggy Pop i ten Iggy Pop staje się takim Mr. Nic, panem Nic, który prowadzi tą narrację, a muzyki do filmu użyczył zespół Tiger Lilies i to właśnie Tiger Lilies zagrają na otwarcie. I właśnie sobie przypomniałem, że mam trzy wejściówki podwójne do rozdania. No to proszę bardzo, rozdajemy. Trzy podwójne wejściówki na 20:30 na film, a potem na koncert Tiger Lilies. Tylko nie wiem, gdzie państwo muszą napisać, żeby dostać to. Ja proponuję, żeby to było po prostu mailem na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. a ja potem już zadbam o to, żeby te nazwiska trafiły w odpowiednie ręce, więc zainteresowanych koncertem i filmem zapraszamy do pisania. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. No i co, na zakończenie chciałam się zapytać, jak to wygląda ze strony osoby, która jest współautorem programu, bo ja na przykład dzisiaj przeczytałam fenomenalną rozmowę z reżyserami filmu Czyściciele Internetu i już wiem, że chciałabym ten film obejrzeć. Wy w swoim programie macie dziesiątki filmów, które chciałoby się obejrzeć, więc jaką trzeba mieć głowę, albo kim trzeba być, żeby oglądać tak dużo filmów, a potem dokonywać wyboru? Czy ty w ogóle żyjesz w świecie realnym, czy twoje życie jako osoby programującej festiwal polega na byciu gdzieś tam w strefie filmów? Znaczy na pewno jeździmy bardzo dużo po festiwalach filmowych na całym świecie, ale także przysyłają do nas ludzie bardzo wiele filmów, więc to jest taki realny, nierealny świat, trochę jak nasz festiwal. Zresztą mamy taki konkurs fiction, non-fiction na granicy fabuły i filmu dokumentalnego, no ale właśnie przez to, że to są filmy dokumentalne, to gdzieś jesteśmy blisko bardzo rzeczywistości. Jest dużo filmów, na pewno. Jest bardzo dużo filmów w naszym festiwalu, jest to 150 tytułów, ale myślę, że programując ten festiwal i ja, i Artur Liphart, i Wojtek Diduszko podeszliśmy do tego z bardzo wielu stron i myślę, że jest bardzo dużo różnych wskazówek dla widzów, jak oglądać te filmy, jak dobrać coś najlepszego dla siebie. Oczywiście z jednej strony tematycznie, ale też z drugiej strony podzieliliśmy te filmy i na konkursy. Oczywiście konkurs główny z jakiegoś powodu jest konkursem głównym, więc tam są wybitne filmy, ale niekoniecznie na przykład takie, które zdobywały nagrody gdzie indziej. Często to po prostu uważamy, że one zostały przeoczone i jesteśmy szczęśliwi, że one się znajdą u nas w konkursie głównym. Więc są konkursy, są też sekcje tematyczne. Też próbujemy na przykład na Facebooku i w innych social mediach pomagać ludziom, więc na pewno jakoś staramy się jak najbardziej w tym gąszczu tych filmów pomóc przeprowadzić przez to widzów, ale też co jest fajne, do nas, nie wiem, często dzwonią ludzie albo piszą ludzie, że są czymś zainteresowani i czy mamy taki film, więc pomimo tego, wtedy że... Wtedy też udzielacie porady, tak? Tak, pomimo tego, że mamy jakby natłok rzeczy, to zawsze staramy się pomóc i już podczas samego festiwalu to jest fajne, że czy w Warszawie, czy organizatorzy też w innych miastach, bo mamy w każdym mieście ekipę, która organizuje, zawsze chętnie pogadamy i opowiemy, jakie są filmy, które są wyjątkowo warte zobaczenia. Więc tak. Oczywiście ważne pytanie potem brzmi, co z tymi filmami, czy można je pokazywać szerzej niż w czasie festiwalu. Zawsze takie szanse bywają, prawda? Niektóre filmy wchodzą po prostu do kin, ale też, co niedawno całkiem widziałam, niektóre z nich można zobaczyć potem w telewizji. Tak, my działamy przez cały rok. Jednym z organizatorów festiwalu jest firma dystrybucyjna Against Gravity, w której przez cały rok dystrybuujemy filmy. Właśnie czasem staramy się i to faktycznie parę filmów w ciągu roku wchodzi do kin. Oczywiście film dokumentalny jest trudno wpuścić w kinie i przebić się przez mainstream, ale to się udaje i ludzie są zainteresowani takimi filmami. Ale także te filmy później pojawiają się w telewizji, pojawiają się również na pojedynczych jakichś specjalnych pokazach w całej Polsce, więc są różne wydarzenia. Czasem na przykład na festiwalach muzycznych właśnie pokazywane są te muzyczne filmy, więc my staramy się, nawet jeśli film nie wejdzie do kin, ale my posiadamy do niego prawo, to staramy się, żeby gdzieś zaistniał i żeby jakoś go można było faktycznie zobaczyć. To zatem teraz już pozostaje naszym słuchaczom sprawdzenie waszego programu, jeżeli tego jeszcze nie zrobili. Docs Against Gravity startuje 11 maja. Mnóstwo tematów podejmowanych przez autorów filmów, ale także wydarzenia towarzyszące, spotkania z bohaterami czy z autorami filmów. I myślę, że warto poświęcić temu czas. Bardzo ci dziękuję, Karol, za wizytę. Karol Piekarczyk, współautor programu, był naszym gościem. Ja również dziękuję i zapraszam na festiwal. Jednocześnie zamykamy to wydanie Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Anna Regulska. Mówimy już do usłyszenia, a na zakończenie Paulina Przybysz. Dzielne kobiety ogarnięte do granic zorganizowały życie sobie swoje pod plan. Dadzą sobie radę i cokolwiek się zdarzy, nie zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, one targać będą, gdyż ogarniania silny syndrom nie pozwala im być. Nie pozwala im być.